گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین. اعلی حضرت قصیدہ درود میں بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں آقا گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے اچھی نیت کے بغیر عمل خیر کا ثواب بھی نہیں حاصل ہوتا. جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سنیے. فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے مدنی مرکز کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل پاکستان میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں تقریباً 535. یہ عاشقان رسول ہر ہفتے جمعرات کو مغرب کے بعد جمع ہوتے ہیں اور تلاوت سنتے سناتے ہیں, نعت سنتے سناتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں سنتے ہیں, پھر ذکر ہوتا ہے, درود شریف پڑھائے جاتے ہیں, ذکر اور پھر دعا اور صلاۃ و سلام. تو ان 535 اجتماعات, ہاں رات کا اعتکاف بھی ہوتا ہے, خوش نصیب اسلامی بھائی رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, خوش نصیب اسلامی بھائی فجر کے لیے صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں, خوش نصیب اسلامی بھائی مدنی انعامات کے مطابق رات گزارتے ہیں اور اجتماع کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے اس میں بھی شرکت کرتے ہیں, سنتیں سیکھتے ہیں, دعائیں یاد کرتے ہیں, فکر مدینہ کرتے ہیں, اور جو بعد فجر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تفسیر سیرات الجنان یا نور العرفان یا خزائن العرفان, تین آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد درس اور پھر شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے, اشراق چاشت پڑھ کر پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے, یوں اجتماع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو 535 اجتماعات میں سے ایک اجتماع میں اس وقت حاضر ہیں ہم الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی, کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی, کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی, کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں شرکت, بیان سننا اللہ کی رضا کے لیے, حصول ثواب کے لیے, توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے, ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے, اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کیجیے اگر لکھنے کا سامان بھی موجود ہے تو. جب صلو علی الحبیب کہا جائے تو بلند آواز سے درود پڑھنے کی نیت کیجیے, کچھ نعت یا اشعار پڑھے جائیں تو ممکن ہو تو ساتھ مل کر پڑھیے. مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے, نام ہے اس کا عیون الحکایات, جس میں حکایات ہیں, واقعات ہی واقعات ہیں, انگلش میں کہتے ہیں سٹوریز, بہت ساری سٹوریز ہیں. اور یہ سٹوریز کس کی ہیں؟ خیالی نہیں ہے, فرضی نہیں ہے, یہ بزرگوں کے واقعات ہیں, صالحین کے, نیک لوگوں کے واقعات, صحابہ کے واقعات اس کتاب کے اندر ہیں. بہت پیاری کتاب ہے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ اس سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک عابد نے, عبادت گزار نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال اللہ تعالی کی عبادت کی. ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے. ابھی عابد, یہ عبادت گزار شخص جس نے 60 سال پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کی, یہ بیدار ہوا تو سوچنے لگا خواب ہے یہ تو, اس کا کیا اعتبار. توجہ نہیں دی. کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کا خواب آیا کہ فلاں موچی تجھ سے افضل ہے، تجھ سے زیادہ بڑا عبادت گزار ہے. اس بار بھی اس نے توجہ نہیں دی خواب ہے یہ. تو تیسری مرتبہ پھر خواب میں یہی کہا گیا. اب بار بار جب یہ خواب آ رہا ہے، ایک ہی خواب آ رہا ہے، ایک ہی موچی کا کہا جا رہا ہے، تو اس بار یہ عابد، یہ عبادت گزار شخص پہاڑ کی چوٹی سے اترا اور موچی کے پاس پہنچا. موچی نے دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تعظیمن سارے کام چھوڑ دیے، بڑی عقیدت کے ساتھ اس عابد کا ہاتھ چوما اور عرض کی، حضور کس چیز نے آپ کو عبادت خانے سے نکلنے پر مجبور کیا؟ اس عبادت گزار شخص نے کہا میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تیرا مقام زیادہ ہے، میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں. مجھے بتا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر تجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقام رکھتا ہے. موچی خاموش، وہ اپنا عمل بتانا نہیں چاہتا تھا. پھر کہنے لگا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ سارا دن رزق حلال کماتا ہوں، حرام مال سے بچتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سارے دن میں جتنا رزق عطا فرماتا ہے اس میں سے آدھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور آدھا مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں. دوسرا عمل یہ ہے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور تو کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے اندر ہو، جو میری فضیلت کا باعث ہو. یہ سن کر اس عبادت گزار شخص نے واپسی کی، عبادت میں مشغول ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خواب میں کہا گیا اس موچی سے پوچھو تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے، تیرا چہرہ کیوں پیلا پڑ گیا ہے. وہ عبادت گزار شخص جس نے 60 سال پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی، پھر موچی کے پاس آیا، کہا تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہے، تمہیں کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ موچی نے کہا جب بھی کسی شخص کو دیکھتا ہوں میں یہ گمان کرتا ہوں یہ شخص مجھ سے اچھا ہے، یہ جنتی ہے، میں جہنم کے لائق ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے کمتر اور سب سے حقیر سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار تصور کرتا ہوں، اور ہر وقت جہنم کا خوف مجھے کھائے جا رہا ہے. بس یہ وجہ ہے میرا چہرہ پیلا پڑ گیا. وہ عبادت گزار شخص واپس اپنے عبادت خانے میں چلا گیا. حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پر اس لیے فضیلت دی گئی، اس کی عبادت کتنی تھی 60 سال کی، اور تنہائی میں 60 سال تک عبادت. اس موچی کو فضیلت دی گئی کیوں؟ اس وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا، اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں فخر و غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے. مال آ جائے تو تکبر نہ کرے، غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. علم آ جائے تو ہر ایک کو جاہل نہ سمجھیں. اللہ تعالی نے سیرت صورت اچھی بنائیے تو کسی کو کمتر نہ جانے. آپ کو اللہ تعالی نے کسی اعلی برادری میں پیدا کیا تو کسی کی برادری کو کمتر نہ جانے. اللہ تعالی ہمیں فخر و تکبر سے، غرور سے بچائے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے یارب مجھے بنا دے، یارب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا، یارب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اللہ کی بارگاہ میں وہ افضل ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو کم تر سمجھے. تو افضلیت کا معیار، فضیلت کا معیار تقوی، پرہیزگاری، نیکی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں جو مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، وزیر ہے، افسر ہے، دنیاوی طور پر بہت عزت ملی ہوئی ہے، منصب ملا ہوا ہے، شہرت ملی ہوئی ہے، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتا ہے، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتا ہے، یہ بڑا فضیلت والا ہے. علم دین سے دوری ہے نا، مدنی ماحول سے دوری ہے نا. جب بھی ہمیں وہ فارم نہیں ملا، مدنی چینل دیکھیں تو پتا چلے کہ کیا بہتر ہے اور افضلیت کا معیار کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس کمپیوٹر ہے، یہ تو بڑا واہ، موبائل بڑا قیمتی اس کے پاس، اس کے کیا کہنے، لیپ ٹاپ ہے اس کے پاس، ٹپ ٹاپ میں رہتا ہے، بڑے قیمتی لباس پہنتا ہے، بلڈنگ کتنی اونچی ہے، مکان کتنا وسیع ہے، کیسے بنگلے میں رہتا ہے، مہنگے علاقے میں رہتا ہے، اس کی رنگت گوری ہے، نسب اعلی ہے. یہ افضل اور فضیلت کا معیار نہیں. اللہ تعالی کی بارگاہ میں فضیلت والا، عزت والا، اکرام والا کون؟ جو تقوی والا، جو پرہیزگاری والا ہے. آئیے قرآن پاک سنی، سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 13 ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ترجمہ کنز الایمان، ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں، بہت پیاری تفسیر ہے یہ، مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حکیم سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں اور صدر الافاضل خلیفہ ہیں اعلی حضرت کے. تو خزائن العرفان تفسیر لکھی نعیم الدین مراد آبادی نے اور نور العرفان تفسیر لکھی ہوئی ہے مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ بہت پیاری تفسیر ہے. اس آیت کے تحت مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب انسانوں کی اصل حضرت آدم و حوا علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور ان کی اصل مٹی ہے، تو سب کی اصل مٹی ہوئی، پھر نسب پر اکڑتے اور اتراتے کیوں؟ انسان کو مختلف نسب اور قبیلے بنایا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، نہ کہ شیخی مارنے اور اترانے کے لیے. جو مختلف نسب ہیں، مختلف قبائل ہیں، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، شیخی مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ اترانے کے لیے نہیں ہے، یہ کس لیے ہے؟ لتعارفوا، پہچان کے لیے. اس آیت مبارک کا شان نزول مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمایا کہ غلام یہ کہہ رہا ہے جو مجھے خریدے وہ مجھے حضور کے پیچھے پانچوں نمازیں پڑھنے سے نہ روکے. ایک شخص نے اس غلام کو خرید لیا, وہ غلام بیمار ہو گیا, تو سرکار مدینے کے تاجدار, منبع انوار, صاحب پسینہ خوشبودار, صاحب امامہ پر انوار, دو جہاں کے تاجدار, غیبوں پہ خبردار, محبوب غفار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کو تشریف لے گئے. غلام ہے اور اللہ کے محبوب اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. پھر اس غلام کی وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی تدفین میں شامل ہوئے. بعض لوگ حیران ہو گئے کہ غلام اور اس پر اتنا انعام. تو اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی, آئیے آیت پھر سنتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو, بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے, بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نسب پر, اپنے مال پر, دولت پر, رنگ روپ پر فخر کرنے سے بچائے, ہمیں اپنا عاجز بندہ بنائے. آئیے پھر دعا کرتے ہیں. فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا. آمین. فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا, یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا, یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو فضیلت کا معیار کیا؟ تقوی. تقوی کیا ہے انشاءاللہ بتاتا ہوں میں. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, سید الانبیاء حبیب کبریا اعلی و اعلی مکی مصطفی مدنی داتا ہاشمی مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس حال میں کہ بندے بغیر ختنہ کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میرے بندو میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا, تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور اس کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کیا, لہذا آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں, میں ہی بدلہ دینے والا حاکم ہوں. کہاں ہیں متقی لوگ, کہاں ہیں متقی لوگ, بے شک اللہ تعالی کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو بروز قیامت پرہیزگاروں کی, متقیوں تو کس طرح لایا جائے گا؟ سبحان اللہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ دنیا میں یہ متقی اگرچہ خوبصورت مکانوں میں نہ رہتے ہوں، بنگلوں میں نہ رہتے ہوں، اونچی اونچی بلڈنگیں نہیں ہیں، اعلی سواریاں نہیں ہیں، کوئی نام و نمود نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں عالی شان محلات عطا فرمائے گا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا۔ تو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں، امیروں کے گھر سے دھتکارے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالی کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رزق حال رزق حلال کھاتے ہیں، بچوں کو بھی رزق حلال کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے، صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، دل کی حفاظت کرتے ہیں، دیگر اچھے اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، یہ متقی لوگ، یہ پرہیزگار لوگ آخرت میں کیسی شان کے مالک ہوں گے، کیسی ان کو عظمت دی جائے گی۔ سنیے، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب نہ فرماتے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز آپ کو تعجب میں ڈالتی سوائے صاحب تقوی کے۔ فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کی بہترین چیز تقوی ہے۔ تو ہزارہا سرخ سفید کافر ہوں، سیاہ فام کالی رنگت والا مسلمان اس سے افضل ہے، ہزاروں سفید رنگ کے گناہگار ہوں، بدکار ہوں، نمازیں چھوڑنے والے ہوں، زکات نہ دینے والے ہوں، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے والے ہوں، ان سے سیاہ فام بظاہر کالا مسلمان افضل ہے۔ تو فاسق سے متقی افضل، غافل سے بیدار افضل۔ تو دین اسلام میں اونچا نسب یا مالدار ہونا یا گورا ہونا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، فضیلت کا معیار کیا ہے کہیے؟ تقوی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، کیا دعا ہے؟ اللهم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، تمنگری کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، ہدایت سے مراد اچھے عقائد ہیں، تقوی سے مراد اچھے اعمال ہیں، پاک دامنی سے مراد برائیوں سے بچنا ہے، اور دولت مندی سے مراد مخلوق کا محتاج نہ ہونا، اللہ و رسول کا حاجت مند رہنا ہے۔ اس دعا میں دین کی تمام بھلائیاں مانگ لی گئیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ تقوی کی دعا کرتے تھے، آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دیا عطا لاس کی نعمت مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا مجھ کو خزانہ یا اللہ میری جھولی بھر دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت امام حجت الاسلام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کتاب میں, اس کتاب کا نام ہے منہاج العابدین. یہ امام غزالی کی آخری کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میرے رب نے مجھے الہام فرمایا. بہت اعلیٰ کتاب ہے اور مکتبۃ المدینہ نے بڑا آسان کر کے شائع کر دیا. اللہ کرے ہم پڑھنے والے بنے. اور داؤد اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے. امام غزالی اس میں فرماتے ہیں تقویٰ ایک نادر خزانہ ہے, اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں قیمتی موتی اور جواہرات ملیں گے. علم و دولت کا روحانی خزانہ تمہارے ہاتھ لگے گا. کس کے؟ جو تقویٰ پانے میں کامیاب ہو گیا, جو متقی شخص ہے. رزق کریم تمہارے ہاتھ آ جائے گا. کس کے؟ جس کو تقویٰ نصیب ہو گیا. تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. کون؟ جو تقویٰ پالے گا. بہت بڑی غنیمت پالو گے, جنت کے مالک بن جاؤ گے. یوں سمجھو دنیا و آخرت کی بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. تم ذرا قرآن کریم میں غور تو کرو, کہیں ارشاد فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہر قسم کے خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے. کہیں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے. کہیں فرمایا گیا سعادت کا ذریعہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں قرآن کریم سے تقوی کے 12 فوائد بیان کرتا ہوں. تقوی کے 12 فوائد سنیے, اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے. نمبر 1, متقی شخص کی رب تعالی حمد و ثنا کرتا ہے. نمبر 2, متقی شخص دشمنوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے. متقی شخص کی اللہ تعالی تائید و امداد فرماتا ہے. متقی شخص آخرت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے نجات میں رہے گا. دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوگا. متقی شخص کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. تقوی کی برکت سے متقی شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. متقی شخص اللہ تعالی کا دوست بن جاتا ہے. تقوی سے متقی شخص کے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچتے ہیں. متقی شخص اللہ تعالی کے ہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے. متقی شخص کے لیے موت کے وقت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت ہے. متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. الٰہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. یاد رکھیے متقی شخص کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اچھے برے عمل, یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, مختصر مختصر بیانات ہیں مگر ہیں سبحان اللہ بہت پیارے بیانات ہیں. قرآن پاک کی آیات, احادیث کریمہ وغیرہ, بزرگوں کے اقوال بھی دیے ہوئے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. مدنی حلقے لگاتے ہیں نا اسلامی بے شخصیات کے ہاں, مدنی حلقے یا اسکول و کالج میں دیگر جگہوں پر, تو وہ ٹائم مختصر ہوتا ہے. یہ مختصر بیانات ہیں بہت پیارے پیارے, اس میں تقوی کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ. اور تقوی کے تعلق سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات بھی دی ہوئی کہ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو کیا کیا عطا ہوگا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تقوی کے آٹھ فضائل قرآن پاک کی آیات سے لکھے ہوئے اس کے اندر, آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ عرض کروں گا تقوی کیا ہے, پھر عرض کروں گا تقوی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مدنی چلن کے ناظرین بھی بغور سنیں اور فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین بھی بغور سنیں. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. پارہ 28 سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اس کا بیان ہے سبحان اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. قرآن کریم سے جو ہدایت پاتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو متقی ہیں. متقین ہدایت پاتے ہیں قرآن سے. جی ہاں, اس کا بیان ہے پارہ 1 سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2, ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن, کوئی شک کی جگہ نہیں, اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. جو متقی ہیں اللہ تعالی انہیں علم عطا فرماتا ہے. جی ہاں, اس کا بیان بھی قرآن پاک میں. قرآن پاک پڑھیں تو اتنی معلومات ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں معلومات ختم نہ ہو, خزانہ ہے معلومات کا, اولین و آخرین کی خبریں قرآن پاک میں. پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا جز ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت عطا فرمائے گا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں مٹا دے گا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اس کا بیان ہے پارہ 9 سورہ انفال یہ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم, اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ تعالی متقین کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے ولایت جو ہے یہ قصبی نہیں ہے, عطائی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم فلاں فلاں عمل کریں تو ولی بن جائیں گے, نہیں, یہ تو اللہ کی عطا ہے. ہاں نیک اعمال جو ہیں یہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں, در حقیقت تو اللہ کی رحمت سے ولایت ملتی ہے. تو متقین جو ہیں, جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اللہ تعالی ان کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے. اس کا بیان ہے سورہ جاثیہ پارہ 25 آیت نمبر 19 کا جز ہے. ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, اور ڈر والوں کا اللہ دوست. جو متقین ہیں ان کو اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے. جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. اس کا بیان ہے سورہ مریم. ارشاد ہوتا ہے خدا ارحم الراحمین عز و جل فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا. پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے. اہل تقویٰ کے لیے متقی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جی ہاں سنیے سورہ محمد پارہ 26 آیت نمبر 15 کا جز ہے مثل الجنة التي وعد المتقون. احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے. سورہ قلم میں ارشاد ہوتا ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں. سورہ قاف میں ارشاد ہوتا ہے وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 90 سے زائد مقامات پر تقوی کا ذکر فرمایا. اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرما دے. اللہ ہمیں متقی بنا دے. پیر و مرشد کے صدقے میں ہم متقی بن جائیں. غوث پاک کے صدقے میں ہم متقی بن جائیں. اعلی حضرت کے صدقے میں متقی بن جائیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہم متقی بن جائیں. واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھے تو متقی بنا. آمین. تقویٰ کیا ہے یہ سن لیجئے. اور یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اتنے فوائد اتنی برکات سبحان اللہ. ابھی ہم نے سنی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اچھے برے عمل اس رسالے سے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا تنگ دستی سے نجات پائے گا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کی تمیز عطا فرما دے گا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرمائے گا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس سے جنت عطا فرمائے گا. تقوی کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قرآن پاک میں تقوی کا اطلاق تین معنوں میں کیا گیا. نمبر ایک ڈر اور خوف. نمبر دو طاعت و عبادت. نمبر تین دل کو گناہوں سے پاک رکھنا. مزید اس رسالے میں لکھا ہوا ہے اچھے برے عمل میں اللہ تعالی کے احکامات کی بجا آوری اور ممنوعات سے بچنا, روگردانی کر کے اس کی ناراضی و عذاب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے. حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے. حقیقی تقویٰ یہ ہے تیرا پروردگار عز و جل تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے. اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے. جو متقی ہوتے ہیں ان کی کیا شانیں ہوتی ہیں, ایک حکایت عرض کرتا ہوں اور پھر عرض کروں گا انشاءاللہ کہ ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں, ہم صاحب تقوی کیسے ہو سکتے ہیں. یہ حکایت بھی عیون الحکایات کی ہے, بڑی پیاری کتاب ہے. گھر میں بچوں کو اسٹوریز اور مطلب وہ ادھر ادھر کی سنانے کے بجائے یہ عیون الحکایات لے لیں آپ, اس میں سے سنائیں بچوں کو, کہانیوں کا شوق ہوتا ہے, سچی کہانیاں یہ تو. اور سبحان اللہ امیر علیہ سنت نے سچی کہانیاں لکھی ہیں, فرعون کا خواب, فرعون کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹا ہو تو ایسا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو قربانی والا ہے. پھر دودھ پیتا مدنی منا, دودھ کے اتنے فوائد اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. پھر جھوٹا چور, بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں, اس کی مثالیں لکھی ہوئی اس کے اندر بہت, اور اس میں واقعات ہیں اور بچوں کے لیے اٹریکٹیو امیجز بنے ہوئے ہیں اور وہ رنگین پیج ہے, کلر فل پیج ہے الحمدللہ. تو یہ بچوں کو سنائیں. تو عیون الحکایات میں یہ حکایت لکھی ہے. حضرت سیدنا داؤد بن رشید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ملک شام میں دو حسین و جمیل عبادت گزار نوجوان رہتے تھے, کثرت سے عبادت کرتے, تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے. کثرت عبادت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا بھائی, اور تقوی و پرہیزگاری سے ہی متاثر ہوتے ہیں. تو لوگوں نے متاثر ہو کر ان کا نام رکھا سبیح اور ملیح. ایک بار کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی, تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو یار فلاں صحرا میں چل کر کسی شخص کو دین کے احکام سکھاتے ہیں, اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو یہ دونوں سبیح اور ملیح صحرا کی طرف چلے گئے. وہاں ایک شخص ملا جو سیاہ فام تھا, یعنی اس کی رنگت کالی تھی, اور جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں مسلمان ان کو دعوت اسلامی والے محبت میں کہتے ہیں بلالی. اس بلالی شخص کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا, یعنی بہت ساری لکڑیاں اس نے سر پر اٹھائی ہوئی تھی. تو ہم نے اس سے کہا تمہارا رب کون ہے؟ اس سیاہ فام شخص نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینکا, اس کے اوپر بیٹھ گیا, کہا مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ تیرا رب کون ہے, بلکہ یہ پوچھو ایمان تیرے دل کے کس گوشے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عارفانہ جواب سن کر ہم حیران رہ گئے, ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے, تو بڑا سمجھدار ہے بھائی. پھر وہ کہنے لگا خاموش کیوں ہو گئے, پوچھو نا, پوچھو مجھ سے, سوال کرو, بے شک طالب علم سوال کرنے سے باز نہیں رہتا. کہتے ہم اس کی باتوں کا جواب ہی نہ دے سکے. جب اس نے ہماری خاموشی دیکھی تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب تو خوب جانتا ہے تیرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں ضرور عطا فرماتا ہے, میرے مولا عز و جل میری ان لکڑیوں کو سونا بنا دے. ابھی اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ لکڑیاں چمکنے لگیں, سونا بن گئیں. پھر دعا کی یا رب عز و جل بے شک تو اپنے ان بندوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو شہرت طلب نہیں کرتے, جو مشہور ہونا پسند نہیں کرتے. میرے مولا اس سونے کو دوبارہ لکڑیاں بنا دے. اس کا کلام ختم ہوتے ہی وہ سارا سونا دوبارہ لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا. اس نے لکڑیاں اٹھائیں سر پر اور چل دیا. تو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے, کمتر نہ جانے, چاہے ملازم ہے, چاہے شاگرد ہے, چاہے ہمارا ماتحت ہے, چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے, علم میں کم ہے, رنگ اور روپ میں کم ہے, حقیر نہیں جانے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے. امیر علیہ سنت ہمیں نصیحت کا مدنی پھول عطا کرتے ہیں. آپ کو مجھے ہم سب کو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. وہ کیا مدنی پھول ہے؟ دیکھنا مت تم عکارت سے کسی ان پڑھ کو بھی. جو علماء فارغ ہوتے ہیں نا مدنی علماء، ان کو امیر علیہ سنت نصیحت والے اشعار آپ نے لکھے ان کے لیے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ مدنی بن گئے تو کسی ان پڑھ کو حقیر نہیں سمجھنا. دیکھنا مت تم عکارت سے کسی ان پڑھ کو بھی، کیا خبر پیش خدا مقبول بندہ ہو وہی. اور بھی حکایات بھی ہیں اور بہت ساری روایات بھی ہیں، مگر ٹائم جو ہے وہ بیان کا ٹائم جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، نیک اسلامی بھائیوں کی صحبت ہم اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل ہم بھی نیک بن جائیں گے، ہم بھی متقی بن جائیں گے. تقوی کیا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، وہ تقوی والے شخص کے انداز کیا ہونے چاہیے یہ بھی پتہ چلے گا، اور جب 12 مدنی کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر خوب خوب برکتیں ملیں گی. یہ رسالہ ہے صدائے مدینہ، 12 مدنی کاموں میں ایک ہی مدنی کام ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی کام ہے، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا. اور یاد رکھیے، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا سنت مصطفیٰ ہے، سنت فاروقی ہے، سنت حیدری ہے. تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی ترغیب پر، امیر اہل سنت کی تفہیم پر، آپ کی ترغیب پر اسلامی بھائی صدائے مدینہ لگاتے ہیں. جہاں مسلم پاپولیشن ہے، مسلمان رہتے ہیں کثرت سے، وہاں تو گلیوں میں صدا لگاتے ہیں، اور جہاں وہ مسلمز کم ہیں تعداد میں تو وہاں ایس ایم ایس کر کے یا وہ نوکنگ کر کے. شعبہ تعلیم والے ماشاءاللہ اپنے ہاسٹلس میں جا کر، اور ہمیں اپنے گھروں میں اٹھانا چاہیے، بال بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے. کہیں آپ کسی روم میں اکٹھے رہتے ہیں تو روم میٹ کو اٹھانا چاہیے نماز کے لیے، ہم اٹھے تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں چلے. اور سبحان اللہ، جو صدائے مدینہ لگائے گا، لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے گا، خود اس کی نماز کی حفاظت ہو جائے گی. جو صدائے مدینہ لگائے گا، اللہ تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. یہ کیسے؟ جی ہاں، کتاب راہ علم میں لکھا ہے، اس رسالے میں لکھا ہے، علی الصبح بیدار ہونا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. صبح صبح اٹھیں گے صدائے مدینہ کے لیے، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ایک نماز میں کئی نمازوں کا ثواب ملے گا. ہم نے صدا لگائی اور جس نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد طرف پیش قدمی کی، یا گھر میں پڑھ لی، یا اسلامی بہنوں نے گھر میں پڑھی، اللہ کے رحمت سے امید رکھے، ان سب کی نمازوں کا ثواب ہمیں بھی حاصل ہوگا. جب طلوع فجر سے پہلے اٹھ جائیں گے، استنجا وضو کر لیا، کرے یار ابھی تو ٹائم فجر کا شروع نہیں ہوا، چلو تہجد پڑھ لیتے ہیں، تہجد کی سعادت بھی مل سکتی ہے. اور صدائے مدینہ لگائیں گے تو پہلی صف ملنے کی بھی امید ہے. صدائے مدینہ لگائیں گے، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے اٹھائیں گے، تو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں آپ، نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، مسلمانوں کی دعائیں بھی حاصل ہوں گی. اور جب صبح صبح پاکیزہ غبار آلود سے محفوظ ہوا میں سانس لیں گے، آپ کو طبی فائدے بھی ہوں گے. صبح صبح پیدل چلیں گے، انشاءاللہ آپ کا جسم بھی مضبوط ہوگا، اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں 12 مدنی کام کرنے کی، بالخصوص صدائے مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کی 7 قسمیں اعلی حضرت نے لکھی ہیں. کفر سے بچنا بھی تقوی ہے، بد مذہبی سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، شبہات سے پرہیز کرنا یہ بھی تقوی ہے. شبہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے تو چھوڑ دے، تو یہ بھی تقوی ہے. نفسانی خواہشات سے بچنا، اعلی حضرت نے لکھا، یہ بھی تقوی ہے. اللہ تعالی سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے. اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے. تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے سنیے. تو بزرگان دین کے تقوی کے جو حالات و واقعات و شکایات ہیں وہ پڑھیں. یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے اتنا ماشاءاللہ حکایات کا دریا بہا دیا ہے. یہ جلد نمبر 3 ہے مکتبۃ المدینہ کی. احیاء العلوم کا ترجمہ اور بھی لوگوں نے کیا ہے مگر جو مکتبۃ المدینہ ہے اس کی شان ہی نرالی ہے. کس طرح نرالی ہے؟ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہیں شافعی بزرگ, تو شرعی مسائل میں انہوں نے شوافی کے مطابق لکھا ہے, تو اس کے حاشیے میں احناف کے مطابق دیا ہوا ہے الحمدللہ. اور بھی خصوصیات ہیں اس کی, ترجمہ کنز الایمان وغیرہ, تخریج وغیرہ, اس کی خصوصیات ہیں. اس کے اندر تقوی کا اتنا پیارا بیان ہے اور متقیوں کی حکایات اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ پڑھیں گے نا آپ کس طرح شبے سے بچتے تھے, تقوی اختیار کرتے تھے, تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا. قرآن و حدیث میں بیان کردہ تقوی کے عظیم و شان فضائل پیش نظر رکھیں. اس میں بھی تقوی کا بیان ہے, اچھے برے عمل مختصر بیان ہے اس کے اندر. منہاج العابدین اس کے اندر بھی تقوی کا بیان ہے, اس کو پڑھیں. اب مطالعہ دینی کون کرتا ہے؟ مطالعہ تو وہ کریں جس سے پیسے ملیں, ثواب والا مطالعہ کون کرے؟ مطالعہ تو وہ کریں جس سے دنیا ملے, شہرت ملے, عزت ملے, دنیاوی کوئی سرٹیفکیٹ ملے, کوئی سند ملے. اللہ کرے کہ ہم ثواب کے طالب ہو جائیں, آخرت کے طالب ہو جائیں, رب کی رضا کے طالب ہو جائیں. تو تقوی کے جو عظیم الشان فضائل بیان ہوئے ہیں وہ پیش نظر رکھیں جو قرآن و حدیث میں. دیکھیں قرآن میں 90 سے زائد مقامات پر تقوی کا بیان ہے. تو اب تو وہ القرآن الکریم سافٹ ویئر دعوت اسلامی کا موجود ہے, اس میں آپ تقوی سرچ کریں یہ ساری آیتیں مل جائیں گی آپ کو. پھر ایک ایک آیت پڑھیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ, پتا چلے گا تقوی کیا ہے, کس طرح اختیار کر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی, مقدر ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنائیں, روز فکر مدینہ کریں, ایک وقت مقرر کر لیں مثلا مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد, اور اپنے سارے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں. اللہ نے چاہا تو اس سے بھی تقوی و پرہیزگاری نصیب ہوگی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, صدائے مدینہ لگائیں, درس دیں سنیں, آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں, آپ مدنی چینل دیکھیں. دیکھیں یہ بیان بھی مدنی چینل کے ذریعے ہو رہا ہے, تو تقوی کا بیان سن رہے ہیں نا بھائی الحمدللہ. 12 مدنی کام کریں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں بالخصوص شرکت کریں, سبحان اللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, ہر ہفتے ہوتا ہے. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو تقوی ہے کیا یہ بھی پتا چلے گا اور ترغیب بھی ہوگی اللہ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالی اپنے متقی بندوں کے صدقے میں ہمیں تقوی کی سوچ بھی عطا فرمائے, توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ سنتیں اور آداب بیان کے آخر میں بیان کیے جاتے ہیں, آئیے وہ بیان کرتا ہوں. آج قبرستان کی حاضری کی سنتیں اور آداب پیش کیے جائیں گے. قبرستان ہمیں جانا چاہیے, کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی آخرت یاد آئے گی, آخر موت ہے یہ یاد آئے گی, اور فخر و غرور دل سے نکلے گا کہ میں نے مٹی گاؤں مٹی میں مل جاؤں گا. یہ ہم جیسوں کے لیے. امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے 163 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 36 پر جو کچھ آداب اور سنتیں لکھی ہیں وہ عرض کرتا ہوں کچھ اس میں سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبرستان جائیں گے, قبروں کو دیکھیں گے, دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور آخرت کی یاد آئے گی. ولی اللہ کے مزار پر حاضر ہوں یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جائیں تو مستحب ہے کہ پہلے اپنے مکان پر 2 رکعت نفل پڑھیں, مگر یہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا, سورج طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, اور زہوہ کبرا جو دن کا وقت ہوتا ہے اس وقت نہیں, اوقات مکروہ نہ ہوں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی, 3 بار سورہ اخلاص پڑھے. اس نماز کا ثواب صاحب تقویٰ کو پہنچائے, اللہ تعالی فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ مزار پر جائیں یا قبر پر جائیں تو راستے میں فضول باتیں نہ کریں، قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہیں بنی تھی۔ جو راستہ نیا بنا ہوا ہے اس پر نہ چلیں۔ رد المختار میں قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ گمان ہے کہ یہ نیا راستہ ہے، کنفرم نہیں ہے، گمان ہے، تو اس پر چلنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ مزارات پر ہم جاتے ہیں، الحمدللہ بزرگوں کا طریقہ ہے مزارات پر جانا، مگر وہاں پر بہت سارے مزارات پر زائرین کی سہولت کے لیے اطراف کی قبریں توڑ پھوڑ کر فرش کر دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا حرام، چلنا حرام، کھڑا ہونا حرام، اس پر کھڑے ہو کر تلاوت ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ تو اب کیا کریں، دور سے ہی فاتحہ خوانی کر لینی چاہیے۔ زیارت قبر میت کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو اور اس قبر والے کے قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو، سرہانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو اور قبر والے کے چہرے کی طرف منہ ہو، اس کے بعد کہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا، انتم لنا سلف ونحن بالعصر۔ اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے، اس میں بے ادبی اور بدفعلی ہے، یعنی میت کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ جو قبرستان آ رہے ہیں ان کو خوشبو پہنچے تو اب لگا سکتے ہیں، مگر قبر کے اوپر نہیں، قبر سے ہٹ کر خالی جگہ پر۔ قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے، یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ جو وہ آ رہے ہیں اندھیرے کے اندر ان کو روشنی ہو جائے، تو اب قبر سے ہٹ کر خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار سنتیں سیکھنے کے لیے بحر شریعت کا 16 حصہ آپ لے لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیت لے لیں یا ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں فری آف کاسٹ، یا پھر امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے 163 مدنی پھول، اور ایک اور رسالہ ہے 101 مدنی پھول، اور ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا سنتیں اور آداب۔ اور سنتوں کی تربیت کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے، آپ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، انشاءاللہ اس سے بھی علم حاصل ہوگا، جہل زائل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اعلانات ہیں نا آپ کے پاس میں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے کو یعنی 4 فروری بعد نماز عشاء تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا انشاءاللہ۔ وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژنوں، علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ بذریعہ او بی وین خصوصی اجتماعی شرکت 4 فروری 2017 بھلوال ضلع گلزار طیبہ سرگودا حضوری کابینہ ککڑ ضلع دادو مروندی کا بینا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت 8 بجے ادا کی جائے گی. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ برے خاتمے کے اسباب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنیے. خواب کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. برے خاتمے کے 4 اسباب: 2 امرت پسند مولزینوں کی بربادی، اذان کے دوران گفتگو کرنے والے کے برے خاتمے کا خوف، 1 شیخ کا برا خاتمہ، شیطان دوستوں اور ماں باپ کی شکل میں، اچھے خاتمے کے مدنی پھول اور 4 اوراد. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گریہ ازاری اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ برے خاتمے کے اسباب کا خود بھی مطالعہ کیجیے. نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجیے. بڑا سائز 10 روپے اور جیبی سائز 6 روپے ہدیہ. الحمدللہ عزوجل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 10 زبانوں انگلش، عربی، سندھی، ہندی وغیرہ میں ترجمہ ہو چکا ہے. نیز یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ یا پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھے برے عمل، حصول تقوی اور طلب آخرت کا جذبہ بڑھانے والی ایک تحریر اور کئی مختلف موضوعات پر مشتمل مختصر بیانات کا مدنی گلدستہ، بڑا سائز 45 روپے ہدیہ. جنت میں لے جانے والے اعمال، جنت کے طلبگاروں کے لیے عبادات کا بہترین مدنی گلدستہ، 290 روپے ہدیہ. یہ قیمتیں صرف پاکستان کے لیے ہیں. 3 دن کا تربیت اجتماع انشاءاللہ عزوجل 10, 11, 12 فروری جمعہ ہفتہ اتوار مجلس شعبہ تعلیم سے وابستہ ذمہ داران دعوت اسلامی ذیلی حلقہ علاقہ ڈویژن کابینہ و کابینات ذمہ داران عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 3 دن کے تربیتی اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عزوجل. ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی سماعت فرما لیجیے. آج انشاءاللہ عزوجل سونے جاگنے کے 15 مدنی پھول، 101 مدنی پھول، صفحہ 29، بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا، نماز جنازہ کا طریقہ، صفحہ 9 پر. اور آئندہ جمعرات انشاءاللہ عزوجل 9 فروری 2017، جوتے پہننے کے 7 مدنی پھول، 101 مدنی پھول، صفحہ 20، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، مدنی پنسورہ، صفحہ نمبر 204 سے پڑھائی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شبع جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد

الراحمین. اے اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان تیرے بندے طرح طرح کے کارنامے کر کے پھر حاضر ہیں مولا تیری بارگاہ میں. اے اللہ گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، پاک پروردگار ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. بخش ہماری ساری خطائیں، چھوٹی بڑی، ظاہراً باطناً، جو ہم نے خطائیں کی. یا اللہ تو جانتا ہے، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کا، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ کو ایسی رحمت کی، کرم کی، عنایت کی، فضل کی بارش فرما، ہمارے گناہ دھل جائیں، ہمارا دل اجلا ہو جائے، ہمارا نام اعمال اجلا ہو جائے، موت نزدیک، گناہوں کی تہیں میل کے خال. اے اللہ، موت قریب سے قریب تر، قریب تر، قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. غفلت ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی. اے اللہ، نیکیوں میں دل نہیں لگتا مولا. یا اللہ، عبادت پر نفس ساتھ نہیں دیتا. یا اللہ، کو ایسی رحمت کی برکھا برسا، ہمیں عبادت کا شوق عطا ہو جائے. یا اللہ، ایسی رحمت کی برکھا برسا دے، ہم متقی بن جائیں، ہم نیک بن جائیں. لوگ نیک سمجھتے ہیں، مگر تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں یا نیک ہوں یا کیا ہوں. آج بنتا حشر میں آج بنتا جو کھلے حشر پھنسوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا معاف کر یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش دے بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ بخش دے ولیوں کا صدقہ غوث پاک کا صدقہ غریب نواز کا صدقہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا صدقہ اعلی حضرت کا صدقہ سیدی قطب مدینہ کا صدقہ امیر اہل سنت کا صدقہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ صحابہ کا صدقہ مولا عشرہ مبشرہ کا صدقہ خلفائے راشدین کا صدقہ مولا حسن و حسین کا صدقہ مولا آقا کی شہزادی کا صدقہ شہزادیوں کا صدقہ شہزادوں کا صدقہ یا اللہ نبیوں کا صدقہ مولا کریم حضرت نوح علیہ السلام کا صدقہ مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ بخش دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ سارے نبیوں کے تاجدار تیرے حبیب کا صدقہ بخش ہماری ساری خطائیں بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا عاجزی سے جھولی بھر دے تقوی سے جھولی بھر دے عبادت سے جھولی بھر دے تیرے عشق سے جھولی بھر دے تیرے محبوب کے عشق کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے اولیاء کی محبت ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے مولا مقصد حیات سمجھنے کی توفیق دے دے یا اللہ اندھیری قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما مولا قیامت کے 50,000 سالہ دن پہ کام آنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ مولا کریم جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچا سب سے کم عذاب والے جہنمیوں کو جب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا مولا جہنم کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں مولا نہ سردی برداشت ہو نہ گرمی برداشت ہو وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے زمحریر سردی کا عذاب کیسے برداشت کریں گے مولا ہمیں توفیق دے ہم نظروں کی حفاظت کریں مولا ہمیں توفیق دے زبان کی حفاظت کریں یا اللہ توفیق دے ہم سرتا پا تیرے فرما بردار ہو جائیں، ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو مولا، ہم روزانہ قرآن پاک کھولیں، دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، یا اللہ ہمیں تیرے دین کا مبلغ بنا، مخلص مبلغ بنا، جو تیری رضا کے لیے دن رات نیکی کی دعوت دے، بول کر، کہہ کر، لکھ کر، یا اللہ کچھ ایسا کرم فرما کہ مدینے کی موت نصیب ہو جائے، ایسا کرم فرما کہ حج کی سعادت مل جائے مولا، ہم مکے جائیں اور خانہ کعبہ کو دیکھیں، صفا مروہ کی سعی کریں، مکے کی فضاؤں کو چومیں اور دیوانہ وار کہیں، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ مکے میں پھر آ گیا یا الہی۔ اے پاک پروردگار، زیارت مدینہ کا شرف عطا فرما، زر نہیں ہو میرے پلے میرا کوئی وس نہ چلے، مولا تو اسباب کرنے والا ہے، مولا ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، پیارا مکہ میٹھا مدینہ چومنا نصیب فرما، جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، جنت فردوس تیرے محبوب علی صلوات و سلام کے پڑوس میں ہمیں جگہ عطا ہو جائے، یا اللہ خاک مدینہ کا صدقہ، لعاب دہن اقدس کا صدقہ، مبارک پسینے کا صدقہ، محبوب کے مبارک پسینے کا صدقہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ آقا کی شہزادیوں کا صدقہ، ہماری بچیوں کو حیا کی چادر عطا فرما دے، آقا کے شہزادوں کا صدقہ، ہماری اولاد کو تیرا تیرے حبیب کا فرما بردار بنا دے، مولا کریم صحابہ کا صدقہ، آپس کی محبتیں عطا فرما دے، یا اللہ غوث پاک کا صدقہ میں متقی بنا دے، صحابہ کا صدقہ میں متقی بنا دے، سارے ولیوں کا صدقہ میں متقی بنا دے، سارے نبیوں کا صدقہ میں متقی بنا دے، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر تھر تھر تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ کاش یہ تصور جم جائے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ تصور جمع رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کے حالات پر آگاہ ہے، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، مولا کریم امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کی عمر دراز فرما، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے دروں پر دراز فرما، مولا نگران شورا اور اکین شورا، مبلغین و مبلغات، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو مدنی کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی دنیا و آخرت کی مشکلیں آسان فرما، مولا جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں رہائی کی صورتیں ہو جائیں، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی ہو جائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا ہو جائے، جو اولاد والے ہیں مولا ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، انہیں اولاد کا سکھ نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسلیما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تم مدینے میں بلانا اپنا جلوہ بھی دکھانا تم مدینے میں بلانا اپنا جلوہ بھی دکھانا کلمہ طیب بھی پڑھانا اپنے قدموں میں سلانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گمائے جم کر ہم گن گائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا میں محبوب داور کاش دیکھوں روئے انور دیکھتے ہی جانی شاور تم پہ کر دوں کاش سرور یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا صلوات اللہ علیکا غوث اعظم ایمانوں تو کا مینوں کا جلوائے شان قدرت لا کو سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود بھی کہیں آرگا مجھ سے خدمت کے خود بھی کہیں آرگا مصطفیٰ پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.